μπράβο σου κύριε πρόεδρε, καλά τα καταφέρεις με τις 45 σου Αναστασή στην Αιγαινά με στέλνεις. Με τις 45 σου βραμάν αμάν στον οροπό με στέλνεις. Πιάστε τα βουνά, δεν θυμηθείτε τα παλιά. Γιάρες δε γίνεται παιδιά, βραμάν αμάν, πά' να τον πιούμε στη σπηλιά. Πά' να τον πιούμε στη σπηλιά, βραμάν αμάν, γιάρες δε γίνεται παιδιά. Οπα, γεια σου Ανέστο μου, το κουζούκι σου. Γιατί μες στην πολιτεία ρε φυλακή και εξουρία, φυλακή και εξουρία, με που έχει χάσει σωποτεία, με που έχει χάσει σωποτεία, φυλακή και εξουρία. Γεια σου στράτη, κύριε Κουσίλη.